unatembea ofisi nyingi bila kufaulu. Inabidi ukumbuke Mungu huja kwa wakati wake. Siku yako yacha atakukumbuka na kukubarikie. Siku utapakata.